nutkunun lazımları. Yani la ilahe illallah'ın nutkunun sahibine fayda vermesi için onun lazımları, gerekçelerini bilmek gerekiyor. Çünkü o gerekçelerini bilmeden ve tatbik etmeden katiyetle bu kelimenin telaffuzunun bir anlamı yok. Velev ki manalarını bilsen bile, değil mi? Daha önce manası üzerinde durduk. Nasıl olur? Birisi Allah'ın gaybı bildiğini kabul eder. Allah'ın isimlerini, sıfatlarından bir sıfat kabul eder. Allah gaybı bilir der. Hatta bazen tasavvuf ehli gibi gaybı Allah'tan başka kimse bilmez der. Ama bu sefer şeyhinin, efendilerinin gaybı bildiği iddiasında bulunur. Onlar da bunu ne yapar? Bunlar güya meşru bir yorummuş gibi gündeme getirir. Ayrıyeten onlar bunu gaybe dair verdikleri haberleri kerametten sayarlar. Anlaşıldı. Katiyetle bu gaybı bilme haşa keramet değildir. Yani gaybden haber verme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ona bildirdikleri de bir keramet değildir. Sadece şöyle diyebiliriz. Bu nebi olduğunun alametlerindendir. Çünkü nebiden başkası gayba muhatap, yani gayba dair malumat edilemez. Gayba dair malumatı yoktur. Bu nübüvvet alametlerindendir deriz bazen. Bunu da yakıştırarak tasavvuf ehli güya kendilerinin keramet ehli, Allah'ın veli kulları olduğunu ispat etmek için güya keramet gösterirler. Bunlara da biz toptan istidraç diyoruz. Yani şeytanidir. Ne anladın mı? Çünkü keramet Allah-u Azze ve Celle'nin kullarından herhangi bir kuluna istediği zaman, istediği şekilde ihsan etti. Fevkal ade. Yani ne diyoruz bu zaman? Tabiat üstü şeyleri ihsan eder. Birisinin duasını kaldırıp duasının kabulü bile bir keramettir. Ama hiçbir zaman kendi şeyhlerini, velilerini ispat etmek için serdettiği şey keramet değil, buna da istidraçtır. Yani şeytanidir. Ve bunun için biz tasavvuf ehlinin tılsımsız ve büyüsüz, cinsiz bir iş yaptığı yoktur. Ve buna sebep her yöne dağınık, yani her yönü içine alan, her yönü ifsad eden bir hareketleri vardır. Bunlar. Yani tasavvuf ehlinin. Buna sebep uyanık olmak gerekiyor. Allah-u Azze ve Celle'yi tasarrufunu kabul eder. Ama bazılarının Allah'ın tasarrufunda ortak olduğunu düşünürler. Bazen Allah'ın koyduğu hükümler bazılarının hatırlarıyla, rızalarıyla aşıldığını düşünürler. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşru olan vesilelerin hepsinde vardır. O vesiledir. Ama katiyetle halasıyla kızına dediği gibi nefsinizi ateşten satın alın. Bu denli onun hatırı için affedilme gibi bir olay yoktur. Evet. Bu mümkün değildir. Aynen ayette dediği gibi le in eşrekte le ehbetenne amelik ve le tekunenne minel hasirin. Sen bile ortak koşsan, ki mümkün değil Allah Resulü'nün ortak koşması haşa, ama sen bile ortak koşsan bütün amellerin iptal olur. Bunu anlatmıştık. Bütün amellerin iptal olması ne demek? Yani tevhidin herhangi bir cüzünde Allah'a ortak koştun mu gerçekleştirdiğin sahil amellerde ne olur? İptal olur. Çünkü sahil olmasa iptal olmaz. Batıl zaten batıldır. Batılın iptali mümkün değildir. Lisanımızdaki Arapça kelimelerin cemisini ihraç edeceğiz. Bunu anladın mı diye sormayacağım sana. Hafım kullu yani. Anladın mı? Evet. Bunu anladınız değil mi? Onun için Allah-u Azze ve Celle'nin şirki bir insana affedip bağışlamasında Nebi bile mazur değildir. Anlaşıldı. Nebi'nin hatırı bile katiyetle vesile olamaz orada. Anladınız? Çünkü ayet-i kerimede de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah katiyetle kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama buna ne diyor? Kulum bana dünya dolusu günahla da gelse ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım diyor. Tek ki bana ortak koşmasın. Yani şirk koşmasın. Görüldüğü gibi şirkin dışındaki bütün günahlara اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ. Şirkin haricindeki bütün günahları affedebilir. Bu günah yapmaya teşvik niteliği taşımaz değil mi? Katiyetle bunu anladınız. Yani günah yapmaya teşvik niteliği taşımaz. Evvelki önceki derslerde de geçtiği gibi hani her kim la ilahe illallah derse cennete girer sözünü diyor ya, bunu onlara söyleme tembelleşirler. Çünkü insanlardan bunları yanlış anlayacak veyahut yanlış kullanan çıkabilir. Bu da onların dalaletine sebep olur. Onun için bazen insanlara anlatılmadık, anlaşılmadık kelimeleri söylerken dikkat etme zorundasınız. Bunu da en güzel örneği Allah gafur ve rahim derken insanların büyük bir bölümü Allah'ın gafur ve rahim olan adını istismar ediyorlar. Nasıl? Yapacakları günaha bunu delil getiriyorlar. Günah işlerken Allah'tan kork falan desen Allah gafur ve rahim diyor. Halbuki Allah'ın gafur, rahim oluşu yaptığın eski günahlar için, bu da onun rahmetinden ümit ve ümit kesmemek için. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesme küfür ehlinin niteliğidir. Onun için Allah şirkin dışındaki bütün günahları affeder ve mağfiret eder. Burada da bu ikinci bölüm olarak işlediğimiz ders La ilahe illallah'ın sadece nutku değil, manasını bilmek önce, manasını bildikten sonra nutuk etmek lazım. Onun lazımları. Muktezası dediğimiz şeyler nedir? Bunların içinde lazımı var. Ondan sonra mütelazımı var. Çünkü bazı lazımlar vardır ki müstakillen edası yeterlidir. Mesela. Ama müstakillen şunu yaptım mı yeter diyor. Anlatabildim mi? Ama bazı ameller var, onun mütelazımıdır. Neden? O aslın birden fazla lazımı vardır. O birden fazla olan lazım, bütünün lazımları ve birbirinin de mütelazımı olarak uygulamaya geçer. Tek tek geçmez. Evet. Yani Allah-u Azze ve Celle'nin gaybı bildiğine inandığın gibi buna imandır. Onun gaybı bildiğine sadece onun bildiğini söylersin. Bunu da desen ama nefyetmezsen ondan gayrı da ondan başka kimse bilmez deyip bunu nefyetmezsen bu geçerli değildir. Burada lazımın birinci bölümü var ama lazımın ikinci bölümü yok çünkü bu birbirinin mütelazımıdır. Yani bu olmazsa bu da olmaz. Bu geçerse oldun bu da aynen tevhidde herhangi bir cüzde ortak koşman sair geçerlileri de ne yapıyor? İptal edip gidiyor. Onun için bunu imanda anlatırken, tevhidde anlatırken bir insanın muvahhid olabilmesi için tevhidin bütün cüzlerinde Allah'ı birlemesi gerekir. Ama müşrik olmak için bütün cüzlerde ortak koşması gerekmiyor. Bir tek cüzde koştuğu ortak sahirlerinde iptaline yeterlidir. O zaman muvahhid birisinin, tevhid ehli birisinin söylediği söz en ufağından bunu fıtratta anlattık. Ağzından çıkacak kelime bile keyfiyeti bilinmeli. Onun keyfiyeti bilinmedi. Neden söylediğin bilinmeli. Çünkü o genel anlamda dediği gibi Allah Resulü men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyesmut. O zaman ağzından çıkan kelimenin hayır olup olmadığını bilmez zorunda. Evet. Hayır olduğunu bilmezse şer olup olmadığını bilemez bu sefer. O zaman susmaz zorundadır. Çünkü ağzından çıkan bir kelime tuba ağacının da çekirdeği olabilir. Zakum ağacının şekildeydi. Hele ki kelime-i tevhid çıkıyorsa, bunun hem kelime hem cümle manasını geçen derste yaptığımı, şimdi de bunun nutkunun lazımları. Evet. Ondan sonra da mütelazımı, birbirinin lazımı olma. Bu ifadeler bile aslında anlaşılır ifadeler. Ama kelime-i tevhidde lazımla mütelazımı ayırt edemiyor. Yani Allah'ın ilahlığını ispat ettiğin gibi gayrının ilahlığını da reddetmek gerekiyor. Tek Allah'ın ilahlığını ispat yetmiyor. Onun için bir sürü ilahlar ediniyorlar. Bütün bu ilahları tek bir efendileri, tek bir efendi mi yapacak yani? Allah Resulü Mekke müşriklerine kulu la ilahe illallah tufluhu deyince bu bütün ilahları tek bir ilah mı, efendi mi yapacak? La ilahe illallah'ın ikrarının lazımlarından olduğu neyin? İlmin. Yani bilme. Geçen dersten beri bunu yapıyoruz. Bilmek bunun lazımlarından bir tanesi. Demek ki biz lazımlarından birini zikretmişiz. Bunu da anlatırken ilim nedir? İlimden maksat kelime-i tevhidin rükünleri olan ispat ve nefyin. Yani la ilahe derken Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete layık görmeme, illallah derken de Allah'ın ibadete layık tek mabud olduğunun esaslarını bilme, gayrına ilahlık nispetinden beri olmaktır. Şirkten beri olmaktır. Bu hem şirkten hem de şirk ehlinden beri olmayı gerektirir. Neden? Gazi? Bir daha sorar mısın? Şirkten beri durur insan. Şirk ehlinden neden beri olur? Vela ve bera derken bunun için, kalbiniz ona benzer diyor ya hocam. Çünkü onlarla muameleye, dostluğa devam edersen şirk zaten ehlinden bulaşır. Havadan gelmiyor. Evet. Şirk ehlinden uzak ol, şirkten uzak olduğun gibi şirk ehlinden de uzak duruyorsun. İman ehli olman gerektiği gibi iman ehline de yakın olman gerekiyor. Vela budur. Evet. Evet. İllallah derken de Allah'ın ibadete layık tek mabut olduğunu esaslarını bilme ve gayrına ilahlık nispetinden beri durmaktır. Bazen insanlar eğer yaptıklarını söz, yani düşüncelerinin fikirlerinin, düşüncelerinin, kasıtlarının, sözlerinin, amellerinin bir kulluk eylemi olduğunu bilmezse bundan korunamaz. Çünkü o yaptığı, söylediği sözün, yaptığı işin, kastettiği niyetin bir ibadet eylemi olduğunun farkında değilse onu rahatlıkla Allah'tan gayrına da kullanabilir. İstediği kadar la ilahe illallah desin. Aynı anda da bir başkasının ilahlığını ispat ediyor demektir. Zira kul telaffuzu ile İslam'a girdi bu cümlenin. Telaffuzu ile İslam'a girdi bu cümlenin. Bu neden böyle diyoruz? Çünkü Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de eşhedü leke biha yevmel kıyameti. Yarın kıyamet gününde senin lehinde şahitlik edeyim. Tabii ki bu ana kadar bilmemiz gereken ne var? Ebu Talip Allah Resulü'nün bu sözüne doğrudan doğruya muhatap olmuş değil. Çünkü onu himaye ettiğinden bu yana, o ana kadar, ölüm anına kadar bu mevzudaki davet, sözler hepsi kendisine ulaşmıştı. Evet. Bu şeyi boş kabul ederek birdenbire la ilahe illallah dedi de o da la ilahe illallah dedi değil. Zaten burada onun birden la ilahe illallah demeyişi, neden demediğini de söyleyişi ve bundan önceki ikrarlarına baktığın zaman hemen anında bu söze muhatap olmuş değildir bu tarif. Ve yarın kıyamet günü senin için, yani senin lehinde şahitlik edeyim diyor. Kal Ebu Talip diyor ki levla en tuayyireni Kureyş'un, eğer Kureyş beni ayıplamayacak olsaydı, başka bir rivayette Kureyş'in yaşlı karıları. İnnemâ hamelehu alâ zâlikel ceza'un le ekrartu biha aynayt. Eğer bunu ölüm korkusunun onun acısıyla söyledi demeyeceklerini bilseydim, bunun ayıplamayacaklarını bilseydim, öyle akrartu, ben bunu bir haine, yani senin önünde bunu söylerdim diyor. Hiç söylemekten çekinmezdim diyor. Sebebe baktığınız zaman, bu rivayet Müslüm'ün rivayetidir. Ebu Talip kalben, daha önceki şiirlerinde de dediği gibi, şiiri gelecek. Ebu Talip bunu لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ hayrul veriye. Ben niye anladım ki diyor Muhammed'in yani dini en hayırlı olanıdır diyor. Bunu kalben kabul ediyor. Ama dille ikrar yani itiraf edemiyor, ikrar edemiyor. Halbuki Kur'an'a baktığınız zaman kulu amennâ billahi Allah'a iman ettik deyin diyor. Doğru mu? Evet. Bizden ikrarı isteniliyor. Aha Araplar diyorlar, bedeviler yani münafıklar. Ve kâletel Arabu amennâ. Onlar amennâ diyor. Şimdi hem bizden sözlü bu isteniliyor. Ama bakıyorsun şimdi arka tarafa. Ve minen nâsi men yekûle amennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mâ hum bil mu'minîn. Şimdi burada telaffuz isteniliyor. İnsanlar telaffuz ediyorlar ama bunu geçersiz kılıyor. Aynen bedeviler yani münafıklar ve kâletil a'râbu âmennâ iman ettik dediler. Allah diyor ki Resulüne kul len tu'minû. De ki sen onlara iman etmediniz diyor. Hem bize sözlü olarak inandık deyin diyor. İsteniliyor bizden bize diyor. Bunu telaffuz edenlerin de o telaffuzlarını ne yapıyor? Nefediyor. Bu ne anlama geliyor? Hepsi beraber olacak. Demek ki o sözü geçerli kılan, onun mütelazımı olan bir esas var. Ama orada diyor ki وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Bak şimdi, imanını inandık diyor, nefy ediyor. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Bu ne demek şimdi? İslam'ını ispat edeceğim diyebilirsin diyorsun. Ama imanını nefy edeceksin. Çünkü üçünde وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِ çünkü iman hala kalplerinize girmemiştir diyor. Bu neyi gösteriyor? Onların dilden ikrarlarının nefi, reddedilişi neden? Çünkü daha hala iman kalplerine girmemiş. Ama amelde Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Neden? Onlarla beraber namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, hac yapıyorlardı, bu ibadetleri yerine getiriyorlardı. Bu nifak kulların bildiği nifak değil. Aynen Usame'nin hadisinde de olduğu gibi Usame la ilahe illallah diyeni öldürüyor ya, gelip haber verdiğinde ey Allah'ın Resulü böyle böyle oldu. Sen la ilahe illallah dediğin halde onu öldürdün mü diyor. Ama diyor ki ey Allah'ın Resulü bunu korkudan söyledi. Kalbimi yardım diyor. Çünkü kalbi yaramayacağımıza göre bu Allah'ın bildiğidir işte. Bu nifak bizim bileceğimiz kulların bildiği nifak değildir. Ama bu da neyi gösteriyor? En aşağı seviyede la ilahe illallah demenin onu öbür derste anlattık. En azından faydası nedir? Malını, ırzını emanda kılar. En azından malını, ırzını emanda kılar. Onun için bu kelime İslam'a girme yukarıda dediğimiz gibi ne dedik biz? Bir de zira kul telaffuzu ile, nutku ile İslam'a girdiği bu cümlenin medlulünü geçen derste hep bunu yaptık. Evet. Kelime olarak, cümle olarak. Sonra mütelazımı. Nefin ve ispatın. Çünkü la ilahe illallah derken burada bir ispat var. Bir de ne var? Nefi var. İlahlığını kabul ediyorsun Allahu Azze ve Celle'nin. Ben de ondan kaynaklı ilahlığını reddediyorsun tamamen. Bu ister sözlü, ister kasıt, ister fiili, hangisi olursa olsun önemli değil. Ebu Talib'e burada baktığınız zaman şiirinde dediği gibi Firavun bizim ilhatta örnek gösterdiğimiz en üstteki adam. Firavun Allah'ın varlığını inkar ediyor mu? Arabi. Firavun. Hel kâne yunkiru bi vücudi lâhâ azze ve celle? Firavun? Eh. La. لِأَنَّهُ يَقُلْ çünkü Kur'an'da da denildi ki Musa diyor لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Firavun biliyordu. Onun için biz Firavun'un küfrüne ne diyoruz akidede? Cuhudi küfür, yani inadı küfür. Bildirmesine rağmen inadı bir küfürdü. Ha, Firavun ne zaman ikrar etti? İtiraf etti. Kızıldeniz'de sular üstüne inmeye başlayınca ben beni İsrail'in ve Musa'nın Rabbine inandım dedi. Allah da el-an şimdi mi? Ha, Ebu Talib kalben inanıyordu. Aha, telaffuz edemedi. Neden? Gurur, kibir, Mekkeliler ona, Mekkeli müşrikler, Kureyş'in büyükleri ve başka rivayette Kureyş'in koca karıları Ebu Talib bunu korkudan dedi diyecekler diye. Şimdi bakıyorsun Ebu Talib gibi, Hamza da onun amcası. Evet. Ebu Talib gibi, o da korudu. Ha, Ebu Talib'in bu ameli karşılıksız mı kaldı? Evet. Allah Resulü'nü himaye etmesinden dolayı cehennemde azabı en hafif olacaklardan. Hamza'ya gelince o da himaye ediyor radıyallahu anh'ın. Ama Hamza'ya Mekkeli müşrikler, sen de Müslüman oldun. Evet oldum diyor. Şimdi bakın aralarındaki şeye. Bazen kalp kabul eder. Dil ikrar etmezse, onun için dille biz iman dediğimizde dille tasdik, kalple tasdik, azalar ile tasdiktir. Bu önce kabuldür. Bu yeterli mi? Değil, başlangıçtır. Çünkü bir şeyin yeterli olmasıyla onun başlangıç olması, onunla İslam'a girilmesi, çünkü burada da zirakul telaffuzuyla İslam'a girdiği bu cümlenin. Bu sözü bir kimse nasıl telaffuz ederse etsin, ister Usame'nin öldürdüğü adam gibi, değil mi? Korkuyla nasıl derse desin, o sözün bir değeri, kadri var. Sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Şimdi biz bu sözün la ilahe illallah'ın yani manasını, mefhumunu, burada nutkunun lazımlarını öğrenirken bütün onun hakkındaki değerleri koruyarak gelmemiz gerekiyor. Yani la ilahe illallah böyle bilerek dersen deyip alıp zirvede, la ilahe illallah diyen birisinin ilk andaki sözünü değersiz tutamayız. Hangi sebeple telaffuz ederse etsin o, çünkü biz kalbini yarmadık. Onun hangi kasıtla nasıl dediği ne zaman çıkar? La ilahe illallah'ın muktezası lazımlarıyla gündeme çıkar. Evet. Mekkeliler zaten Allah'a inanıyorlardı. Evet. Onun için bu kelimenin telaffuzu, nutku rastgele bir söz değil. Ama ne var ki Allah Resulü bunu Mekkelilere, yani Mekkelileri buna davet ederken onlar ne dediğini anlıyorlardı. Zira kul telaffuzuyla İslam'a girdiği bu cümlenin meblulü, mütelazımı, nefyin ve ispatı neyi ifade ettiğini ve neyi gerektirdiğini, lazımlarını bilmezse, bilmediği şeyi telaffuz etmesi ona hiçbir fayda vermez. Sonra Şeyh Süleyman bin Abdullah bu. Tesirul Aziz-ül Hamid var ya, Kitab-ı Tevhid'in şerhi. Onun şairlerine bizi manasını bilmeden la ilahe illallah nutk etme, muktezasıyla amel etmeme, icma ile faydası olmayan bir harekettir dedi. Bu söz Süleyman bin Abdullah'a mı ait? Abdülvehhab'a değil yani. Değil. Onun kitabını şerh eden torunlarından birisi. Buna delil. İlk başta faalem, faalem iyi bil. İyi bil, iyi bil, bilmelisin. Yani taalleme mutavat babındandır diyoruz değil mi? Hangi fiilin mutavatıdır? Yani allemtu fe taalleme. Yani alleme fiilinin mutavatıdır. Eylem, bil, öğren anlamında. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bunu iyi bilmelisin. Ondan başka ilah olmadığını sözle, aynen nasıl iman, kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik diyoruz, tevhid de böyle. Allah'ı dille birleme, lisanla, kalple birleme ve fiilleriyle birleme. Buna sebep de tevhidin tariflerinden birisi, şeyde bulursunuz, Tesirul Aziz-ül Hamid'de, orada ne diyor? Tevhidullahi bi ef'alihi. Tevhidullahi bi ef'alina. Yani Allah'ı onun fiillerinde, isim ve sıfatlarında birlemedir. İkinci kısmı da fiillerimizde birlemedir. Onu isim ve sıfatlarında birlediğin gibi bizim ona kulluk için takdim ettiğimiz fiillerimiz, söz ve amel neyse onda onu birleme. Yani tek ona ait kılma. Tek ona secde etme. Tek ondan isteme. Tek ondan yardım isteme. Tek ona yalvarıp yakarma. Tek ona güvenme, tevekkül etme. Tek ona. Yani bizim kulluk olarak takdim ettiğimiz fiillerde Allah'ı birlemektir. Ha. Bu tariflerin hepsi farklı olması, tariflerin farklı olması bu meseledeki ihtilafa delalet etmez. Bunu daha önce de anladınız. Öyle mi? Ne demektir? Onun tarifinin o şirk zemininde, ortamında insanların Allah'a hangi nevden şirk koştularsa tamam mı? O meseledeki bir tarifi zamanına göre aynen İbn-i Kayyım'ın bu ettevhidu ve tefriku beynel haliki vel mahluk. Tevhid nedir? Halik ile mahluku ayırt etmektir diyor. Neden söylemiştir? Vahdetül vücuda sebep. Çünkü vahdetül vücud tevhid olarak varlıktaki birliği, her şeyin Allah olduğunu düşünerek demiştir. Sofilerin içinden gelme birisi bir de değil mi? Şimdi sofilere bile sonradan bulaşmıştır. Bu Krishna'dan geçmedir, Hint felsefesinden. Çünkü Hristiyanlardaki hulul da oradan geçmedir. Bu vahdetül vücut inancı da. Bu sefer onlar tasavvuf ehlinde la ilahe illallah bedil, la mevcude illahu sözünü üretmişlerdir. İndekum aydan yekulu nedir kelime? La mevcude illahu? La, yekulu la ilahe illallah. عنده صوفيه يقولون هذا صوفيه ربما لم تسمع صوفular bunu la mevcuda illa hu bu alemde kainatta ondan başkası yok benim يقولون la mevcuda bi hakkin illa Allah la mevcuda illa hu ehli sufiye ehli turuk yani يقولون هذه الكلمه Krishna tarikat mı hocam Hintlerden nereden geçmiştir dediniz Krishna'dan Krishna tarikat midir onlar da bir felsefe işte vahdetül vücudun olduğu felsefe Ondan sonra bizde Vahdetül Vücut ta Hallacı Mansur'a kadar, Cüneyd el-Bagdadi'ye kadar deşifre edilene kadar böyle gizlenir. Onlar zamanında da bu deşifre edilince ne olmuş? Bunu Fenafi Şeyh, Fenafi Resul, Fenafi Lah diye kodlamışlardır. Ha, demek istedim İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin de bu sözü nedendi? O sebeple şirke bulaşanların yani tevhidi anlamaları için. Hatta füsusul hikeme falan baktığını da Tilmesani diyor. Tevhid bizim kitabımız diyor. Sizin kitabınız yani Kur'an şirk doludur diyor. Bunu zaten onlar da görürsünüz. Değilse Paşa Abdülkadir Geylani'ye İbrahim Ethem'e falan nispet ettikleri yalandır. Abdülkadir Geylani ehli sünnet alimlerindendir. Ayrıca İbrahim Ethem hadisçidir. Aşağıda kütüphanede görürsünüz hadis cüzü var. İbrahim Ethem'in. Yani onlar nispet ettiği yalan ve safsatadan hatta daha ileri gidip Hasan-ı Basri'ye nispet ederler bunu. Yani tasavvufun bir şeyini. Ama bunlar ehli sünnet alimleridir. Bunların bu iddialarından biridirler. Fa'alem ennehu la ilahe illallah. Ma delilu iştiratil ilmi minel kitab ve sünne. Kitaptan sünnetten başka delilleri var mıdır bunun şart olduğuna dair? İlmin la ilahe illallah'ın lazımlarından olduğunu kitap ve sünnetten delili nedir? La yemliku lezzine yed'una min dunihi şefaate illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Bu da kendinizde görüyorsunuz. Dilleriyle nutk ettikleri la ilahe illallah'ı kalpleriyle bilerek hakka şehadet edenler dışında. Yani kalple nutk etme ne olacak? Müşterek olmalı. Yani la yemilkul ladine yed'una min dunihi şefa illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Edenler dışında Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri şeyler şefaat yetkisine, salahiyetine sahip değillerdir. Çünkü onlar Allah'tan gayri edindikleri ilahları Allah'la kendi aralarında şefaatçi olarak düşünüyorlardı. Dilleriyle nutk ettikleri La ilahe illallah kalpleriyle bilerek hakka şehadet edenler dışında bilerek bunu edenler dışında Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri şeyler şefaate sahip değillerdir. Yani sahip değillerdir derken şefaat hakkına sahip bile olsalar ve men zellezi yeşfa'u indehu illa bi'izni. Allah'ın izniyle ne kimse şefaat edemez. Resul bile mezundur. Yani Allah ona izin vermiştir şefaat ama o bile kendi istediğine şefaat edemiyor. Sadece Allah'ın izin verdiklerine. Müfessirler, tefsir alimleri la ilahe illallah şehadet eden dilleriyle şehadet ettiklerini kalpleriyle bilenlerdir derler. Üç, bunu İbn-i Kesir'in tefsirinde ve Kurtubi bunu tefsirinden nakleder. İlim elinden. Kavlullahi Teala İlla men şehide bil hakki ey bila ilahe illallah. İlla men şehide bil hakki ey bila ilahe illallah. Yani la ilahe illallah diyerek. Ve hum ya'lemun bi kulubihim ma'na ma nataku bihi bi elsinetihim. Yani dilleriyle telaffuz ettiklerinin manasını kalpleriyle bilenlerdir. Kalbin ona mütmain olmasıdır. Dilleriyle. Ha mesela aksi de öyle. Ebu Talip la ilahe illallah dillen telaffuz etmiyor. Ama hak olduğunu kalben kabul ediyor. Evet. Ve sonra ve kavlu nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a azze ve celle'nin Resulü'nün sözü gibi. Aynen şöyle hani Osman bin Affan radıyallahu anh'ı şimdi başka bir hadisten teyit ediyoruz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men mâte ve huve ya'lemu en la ilahe illallah dehalel cennet. Her kim bilerek la ilahe illallah derse, yani Allah'tan başka ilah olmadığını söylerse dahil el cennet. O zaman daha önceki derste de gördüğümüz gibi mutlak olan sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak olan mukayyede hamlolunur. Demiştik ya, anladınız? Sebebin ve hükmün. Bu bunun kaydı oluyor. Burada ilimden maksat iki şehadetin manasını ve iki şehadetin lazımlarına müretteb ve muktizasını bilmektir. La ilahe illallah manası Allah'tan başka hak bir ilah mabud yoktur. Muktizası ve lazımı şirki nefyedip Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemektir. Yani Allah'ı zatında birlemek değil. Bunu anladınız değil mi? Evet. Kat'iyetle ve kat'iyetle Allah'ı zatında birlemek tevhidin gereği bu değildir. Çünkü Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar herkes Allah'ın vahdaniyetini kabul ediyordu. Sorun neydiydi? Allah'ı birlemekte. Bilmesi de sorun yoktu, birlemekteydi. Çünkü tevhidi anlatırken şeylerinde vahhada yuvahhidu tevhiden ey cealehu vahide. Onu isim ve sıfatlarında bir kılmak, zatında bir kılmak değil. Evet hocam. Anlaşıldı. Evet. Ve bizde de her indekum yani yus'aluna al-atfal kem ilahu Allah kem mitlâde yuallimuna men rabbuke ma dinuk. Hadi malik. Fakat indene yus'aluna al-atfal kem Allah kem ilahu kem yus'aluna. Hayır, hocam. Daha temiz sayılır. Tabii hocam. Tamam. Onun için burada ey cealehu vahiden dediği zaman yani zatında değil. İsim ve sıfatlarında, uluhiyetinde, rububiyetinde. Evet. Sonra muktezası ve lazımı, lazım ve muktezası lazım önce olması gerekiyor. Şirki nefyedip Allah-u Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemektir. Muhammed Allah'ın Resulüdür manası, onu Allah'ın kulu ve insanlığa yollananlar Resulü olduğunu itiraf ve ikrardır, iman etmektir. Lazımı, Resul'e imanın lazımı ve muktezası ona itaat, ittiba, yasaklarından iştinap, haber verdiklerini tasdik ve onu Allah'ın meşru yani ve onu her şeyde örnek almak, onun meşru kıldığı şekilde Allah'a kulluk etmektir. İbn-i Teymiye tarif ederken tevhid Muhammed'in tarif ettiği üzere, bize öğrettiği üzere Allah'a kulluk etmektir diyor. Hiçbir zaman kulluk Neden bidattan sakınıyoruz? Neden Kur'an ve sünnete uymayan veya içtihat mahsulü olan, kıyas mahsulü olan şeylere itibar etmiyoruz? Çünkü Resulünün tarifinin dışında Allah'a bir kulluk mümkün değildir. Şu ana kadar yukarıdaki zikrettiklerimin yerleri kaynak olarak veyahut yer olarak hepsi aşağıdaki notlarda var. Evet. La ilahe illallah'ın manasını bilmeyen insanların çoğunu şirkte vuku bulmalarının asıl sebep nedir? Cehalettir. Çünkü la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen insanların çoğunun la ilahe illallah demelerine rağmen çoğunu şirkte vuku bulmalarının asıl sebebi veya tek sebebi nedir? Cehalettir. Şimdi cehalet denildiğinde biz katiyetle hemen alakalandırıyoruz cehaletin umumen mazeret olduğuna dair. Şimdi cehalet eğer imkanları vesile olduğu halde bu cehaletini giderecek hiçbir istek ve harekette bulunmadıysa, çünkü hadis-i şerifte de geldiği gibi Allah Resulü söyledi ki el ilmu faridatun ala kulli muslimin. Burada Müslüme rivayeti zayıf olduğu için nakletmiyorum ama Müslim kelimesi müzekker gelmesine rağmen kadın ve erkek. Aynen. Ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ile salâti feğsilû vucûhakum. Burada müzekker sigasıyla geldi diye abdest sadece erkeklere farz değil, kadınlar da için. Ya ben şey anlamadım. Neyi zayıf geliyor diye zikrediyorum. Müslüme. El-ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslime müslime rivayeti zayıftır. Bu mana olarak gelmiştir. Mana olarak korsan doğru. Çünkü müslim kelimesi yeterlidir. İkisinin de muhatap edildiğine doğru. İlim tahsili, ilim talebi kadın ve erkek herkese nedir? Farzdır. Yani vaciptir. Ne kadarı? Tevhid. Farz-ı ayin dediğimiz yani herkesin bilme zorunda olduğu şeyler. Nedir? Allah'ı bilemeyi bilmelisin, şirki bilmelisin, namazı bilmelisin, orucu bilmelisin değil mi? Yapamadığını da sorarak dediği gibi fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun, bilmiyorsanız bilmediklerinizi kime sorun? İlim ehline. İlim ehli kimdir? İlmin tarifini bilirsen ilim ehlini bilirsin. Kur'an, sünnet ve bilmiyorumdur. Mahvet Ali. Kur'an ve sünnet ve la arif yani. Ben arif. Çünkü bilmediğini bilmekte, itiraf etmekte bir ilim. Ben yakında Türkçe'yi öğreneceğim. Ha? Yakında Türkçe'yi öğreneceksin. Hocam bayağı anlıyor. Böyle konuşuyor. Kelimelerin hepsini Arapça söyleyince tabi anlat. Başka kelimemiz yok hocam. Yani lisanımızdaki Arapça kelimelerin cemisini ihraç edeceğiz deyince hangisini anlamadı bu? Sadece takılar anlıyor. Al, yani entebahtu ila şey takul mesela dillen, kalben hada mesel istilahen, lugaten akul yani hada fi Türkiye ana evvel merra esma yani. Tabi, lisanla yani el imanu huve tasdiqu bil lisani vel kalbi vel cevari. Yani kalben fi termin bin nasr kalben. Kalben, bil kalbi yani. Dillen, na'am, fahimt yani. Fahimtuhu. Ulaken yani istagrabtu min istamalihi bihada şekil. Kalben yani bin nasr kalben au dillen lisanen yani. La tesma minel nasa, la yistamal. Yani evvel merra esma'uha. Evet, sonra la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen insanların çoğunun şirkte vuku bulmalar. Vuku anlıyorsun, şirke düşmelerini. Mesela istati akul yani la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen ellezine la ya'rifuna ma'ne la ilahe illallah ve ekteruhum bi sebebi cehaletin ve kaufi şirk. Ama biz bu sefer cehaleti cehaletin giderilmesi için de bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. Ve bunun içinde ilim ehlinin en büyük özelliği nedir? Topluma ilmi anlatmasıdır. İlmi anlatmasıdır. İlmin kadrini, lazım, yani lüzumunu anlatması gerekir. Toplumun cehaletten kurtulması için gayret sarf etmeli gerekir. Ve Asıl sebebi cehalettir. La ilahe illallah'ın manasına cahiller. İlahın manasına cahiller. İlah mabud anlamında nefin medlulüne cahiller. İspatın medluluna cahiller. Hatta Mekkeli müşriklerden de daha cahiller. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulu la ilahe illallah dediğinde Mekkeler ece'alel alihete ilahen vahiden inne hâzâ leşey'un ucâb. O şimdi bütün efendileri hepsini reddediyor. Bir tek ilah mı bırakmak istiyor? Mekkeler bunu anlıyorlardı. Evet. Mekkeli müşriklerden de daha cahil Ebu Leheb, Ebu Leheb, Ebu Cehil ve Ebu Leheb ve gayrılara davet edildikleri kelimenin manasını anlıyorlardı ki Allah Resulü la ilahe illallah deyin deyince böyle cevap veriyorlardı. İlahları, efendileri tek bir ilah efendi mi yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şey olmayacak. Yani dedelerimizin asırlardan beri uygulaya geldikleri şeyi buna sebep demek ki babalarımız biz böyle yolda bulduk derken ne kastettikleri belli. Bu toplumun yaşadığı din babalarından öğrendikleri din. İkinci şart ise yakinin. La ilahe illallah'ın şartlarından olduğu. Evet. Bir soru sorabilir miyim hocam? Soru. Sorayım mı? Kaç dakika sürdü bu? Bakayım hocam 41 dakika. İyi sürdü. Meydan saati olabilirim yani. Nasıl hocam? Meydan saati. Meydan saat 1, 2, 2.5 demek. Evet. Hocam şimdi biz Mekkelilerin şirkini anlatırken onların rububiyette ekserisini yani rububiyette bir problemi olmadığını, uluhiyet tevhidinde de gerekli olan işte namazda, oruçta, haçta bunları yaptıklarını anlatıyoruz. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onların aracı kılmalarına Allah'tan gayrına ibadet diye isimlendiriyor. Lat, menat, uza bu gibileri aracı edinmeler, şefaatçi edinmeler. Ediniyorlar. Ama hocam burada bunlar kendi ifadeleriyle ilahları tek bir ilah mı derken diğerlerini ilah olduğunu itiraf etmiyorlar mı? Şimdi onlar ilah derken efendi makamında. Yani takdis edilen kutsallık sahibi var. Olma. Onu nasıl anlıyoruz hocam? Bu da şimdi gördüğün gibi öbürlüklerine bakıyorsan mesela Ebu Zer ben Müslüman olmadan 3 sene ben namaz kılıyordum derken hayret edip kime kılıyordum? Allah'a diyor. Ebu Zer Medineli. Gıfar kabilesinde. Gıfari yani. Şimdi takdis, kutsiyet mesela Hint ve Çin Budizm'de var. İnsanların tanrısallık yönleri dedikleri. Bu şimdikilerde de var. Ve onlar bazı hocalarına tanrısallık niteliği veriyorlar. Mekkelilerde bazılarının bu denli gücü bizde olmuyor mu? Mesela Kutbul Aktat demek, Gavsul Azam demek, Medet Yaşık dediğinde yetişme buna tanrısal nitelikler veriyorlar demektir. Toptan ilah kabul etmiyorlar zatında olduğu gibi ama bazı şeyleri kulların hatta Budizm'de o felsefede yani bu gibi nitelikler tanrısal nitelikler mükteseb kazanılarak elde ediliyor diye bir inanç var. Bu bizdeki sapıklarda tasavvufta bu yayılmış. Ayrıca Gazali gibi veya Mutezili menhec üzere olanlarda nübüvvet mükteseb derler. Evet. Cemalettin Afgani'nin de sözler, pis sözlerinden birisi budur. Yani onlar burada diğer çünkü amellerine bakınca hiçbir ilahi nitelik katiyetle mükteseb değildir. Peygamberlik de öyle değil mi? Peygamberlik de ilahidir çünkü Allah seçiyor. Cemal Afgani yekul ennebuvvetu mükteseb. Ve sahibu el-cevhara yekul ve lem tekun nebuvveten mükteseba ve lev raka fil khayri a'la akaba. Onun için biz, bazıları ne yapmış birisi? Mesela bizde diyor nübüvvet ve velayet diye ayırmış. Muhittin Arabi mesela Fusus-ül İkem'de nakledildiği Futuhat-ı Mekkiye'de ne diyor? Veliler deryaya daldı, nebiler sahilde kaldı. Hatta bu Ehl-i Sünnet yolunda Esat Coşan kitabında birçok velinin Nebi'den üstün olduğunu söyler. Evet. Tenkit deyince kaldırdı. Bu tasavvufta var. Ha, bu saçmalıkların Mekkeliler belli bir şeyde topluma göstermiş. Birilerinden bu şeyde de var. Yani tanrısallık nitelik. Budizm'de de var. Konfüçyüs'ün sözlerinde. Aynı anda Hint felsefesinde de var. İnsan olarak dünyaya geliyor ama tanrısal nitelikler ilahi sıfatlar kadar. Onun için biz hayriyetin tevhidde vurguluyoruz durmadan. Allah'ı zatında birlemede. Geçmişte Firavun'un dışındaki o da inanıyordu. Böyle bir şirk yok. Allah'ı zatında yani lem yüşrikü billahi azze ve celle fi zati. Bes yani eşreku fi rububiyeti uluhiyeti fi esma'ihi ve sıfati. Onun için bizde Allah'ı zatında birlemekte sorun yok. Onu rububiyetinde, isim ve sıfatlarında, uluhiyetinde birlemek var deriz. Mekkeliler Allah'ı bir biliyorlardı ama onu birlemiyorlardı. Onların bile böyle sorunları oluyorsa bizim bu toplumda Allah-u Azze ve Celle'yi birlemenin, çünkü az önceki sözün şeyinde de وَحَدَ يُوَحِدُ تَوْحِيدًا اَيْ جَعَلَهُ وَاحِدًا يَنْ فِي رُبُوبِيَتِهِ fi esmaihi ve sıfatihi ev fi uluhiyeti. Zatında Firavun bile inanıyor. Evet. Başka bu gençlere de birer tane versek size göre çok erken olur ama takdir sizin nasıl uygun görüyorsunuz? Yok. Bence en azından okullar ayetleri görürler. Size gelip soru sorarlar. Ha? Siz şimdi kanıyla eskiden yolculuk yapıyorduysanız bunlar arabayla yaparlarsa kötü mü? Yok da ben başka bir şey düşündüm, ona üzüldüm. De bakayım. Ben tabii verin, hatta hepsini verin. Mesela namaz kitabını da verin, hiç problem değil. Ben sevinirim de. Yani erkenden aldılar ama ben şuna üzüldüm. Şu zamanda hala bazı dersleri isteyince bize yazın yoksa vermem diyorsunuz ya. Öyle bir zaman gelecek ki onlara yazın demeden hazır dersleri vereceksiniz. İşte ben ona bu sefer ama üzüldüm. Ama onlar sizin döşediğiniz taşların üzerinde gidiyorlar aslında. Bu sevaptan size de geldiğini düşünün. Şimdi aynısı, ben sevabı kıskanmadım. Ben daha yok, çok sevap size erken geleceğini. Sizin daha çok sevap ama kazanacak. Bizim benim şu an daha onların bu kadar çabuk bunları elde etmesinin sebebi kim? Ama dedim ya ben bu kitabı vermenin onların bu kadar çabuk bunu elde etmelerinin sebebi kim? Biz vesile olmuş olabiliriz. Olabilir de ihtimalli demeyeceğim. Siz oldunuz. Tamam da hocam şu anda hala bana ders verme imkanınız var ama yıllar sonra vereceksiniz. Yenileceksiniz ki siz vesile oldunuz. Yıllar sonra vermeyeceğim. Evet. Gazi. Şuradakinde ayakları temiz mi? Öbürküler var, bir de öbürkü bak bakayım onlardan. Yani benimkini vermiyorsun, benim üstü yazılı olan var. Tamam. Soru yoksa kapatıyorum.